أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجيث الأفديت فالندريمت ينوتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin do në falëndorojmë, për e ti falje dhe udhëzi me kërkojmë. Salavatet, salamat, përshëndetit më të begata mi për nga mberin ton të dashur Muhammed Mustafan alayhi salatu e selam, shokve të ti besnik, familës e ti të ndërshme dhe çdo besimtari cili shkon pas rrugës e ti me të mira dirë në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave, të të cilin cikl jemi afër fundit, shpresojmë para Ramazanit të përmbyllim me lejen e Zotit të Bareke ve Teala. Kemi marrë shumicën e emrave të cilat kanë ardhur në Kur'an dhe kemi ngel edhe një pjesë e cila ka mbetur në hadithet e pejgamberit alayhi salatu sallam, ku pejgamberi jon alayhi salatu sallam i ka pohuar Zotit ton të Bareke ve Teala disa prej emrave të cilat e ka lajmëruar pejgamberin alayhi salatu sallam në mënyrë të veçantë. Prej emrave që i marrëm në ligjëratën e fundit ishte emri Allahu Xhelle Xhelalu El Hananu El Mennan. Dhe në ngelën mësime të papërmenduara dhe shumë të rëndësishme nga emri Allahu Te Bareke ve Teala El Mennan, i cili është begatues i madh dhe i cili u apërmend të begatuarve mirësi. Pra i ja jep dhe ja përmend Subhanehu ve Teala. Përmendëm disa prej mësime, në kanë ngelë disa të tjera. E sot e kemi një mësim për muslimanët në mënyrë të veçantë, sepse bëhet fjalë për begatin e imanit, begatin e besimit. Pra, këtë pjesë të dobive sa do t'i përmenim sot me lejnë Allahu të bareke vë tjala, janë të veçanta për muslimanin i cili ka besuar Allahu të bareke vë tjala. Për shfar arsye, nga se në Kur'an kemi një vargë ajetësh, e redo ndalimi me surën el Hujurat, në të dalim me surën el Hujurat, sureja e 49 në Kur'an, në mënyrë të veçantë për muslimanët, për shfar arsye, sepse Allahu të ka begatu me iman. E në shumë ajete Allahu të bare kjo vëtala ka përmend begatin si, do më dhënë, veqori e këtë krijesave më i begatuar i ndërta është besimtari. E lusë Allahu, Allahu të bare kjo vëtala në mbush zemra tona me iman të vërtet dhe tjetë Allahu të bare kjo vëtala razi me neve. Kush do në përcjelë në mushaf, pra do të cilëme në ajetin 17 të surës El Hujurat. Pra surja 49 ajeti 17 ka përmend Allahu te bareke ve teala begatin e imanit dhe ka përmend 3 herë fjalën El Menn, e cila nga e cila rrjedh El Mennan subhanahu ve teala. Thot Allahu te bareke ve teala yamununa alayka an aslamu. Thot Allahu jelle jalalu ta përmendin ty për të mirë o Muhammed alayhi salatu ve selam, se ata e kanë pranuar islamin. Kul, thuaj, la temunnu alejja islamekum, mos përmendni mua si të mirë islamin e juve. Tëtë Allahu Gjellë Gjellalu, belillahu, bile, porse, Allahu është ai cili u ka begatuar juve, en hedakum lil iman, kër u ka udhëzuar në iman. In kuntum sadiqin, nëse jeni të vërtet në imanin e juve. Nëse jeni të vërtet në imanin e juve. Kjo ajet dhe zër, ka përmen imam Ibnu Gjeriri dhe imam Ibnu Këthiri, rahimahullahu teara, se i ka zbrit për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, kur një prej fisëve të Arabve, Benu Esed, ka nërde për nga mberi aleyhi sallatu selam musliman. Ka nërde e ka pranu feje të për nga mberi aleyhi sallatu selam. Për dallim nga fisët tjera, tësat e kanë luftu për nga mberin alayhi salatu selam para prakisht, pasaj kanë ardhë janë bo musliman, të dorzuar pas konfrontimit, ky fis i ka shku ndër mend se i kanë bo mirë për nga mberin sa selam, se e kanë pranu islamin pa luft. Pra së të kemi luftu hiq, por drejt për drejt imi bo musliman. Dhe kanë ardhë për nga mberin alayhi salatu selam dhe i kanë thanë, ka të letkel Arab, Arab të kanë luftu ti, ولم نقاتلك انا استكمل لفتي استكمل لفتوتي ذهمي بو مسلمان كذبت الله كتايت jam unune alejke në eslemu, ty ta përmenin që jam bo musliman. Pra kanar të pengamesam, pra një farforme të ja përmenin se aj i cili në këtë ras është ndëru, ha, jetë ti me neve që jena bo musliman, e jo na që jena bo musliman në përmjet teje. Thotë Allahu te bare kjo vëtjara, ta përmenin ty ata se janë bo musliman. Thua ju, shikove zë këtu gradën, dhe mon, rëndesën që e ka jeti, thua ju drejt për drejt, se ka narë me diçka që këtë e këtë, zbanë kështu me folë. E kjo vëzër, thua ju, ti shkanë gjallë për nga mberi jonë, sa dhe sellem, sa pi njërzve sot, sa pi njërzve me mencine këtë që ka jetojnë, kishin mi thanë, që e Rasulullah, na jena musliman. Sikur që mundohën plëtë, pra unë jam ju zumë, unë e falna, unë e mus më kanë, unë e kështu më ratë. Tha Allahu te bare kjo vëtala, thua ju, la te mund në alej. Mos më përmend një mu që jeni musliman. Mos më përmend një mu që jeni musliman. Allah ju ka bo mirë që ju ka bo musliman. Pra realisht, kush është tu i ndërumi? Jo. Pra ju që jeni bo musliman, jeni ndërum. E nuk i thuët për nga mbiri së sellem, pra që na u banën musliman në kuptimin ti underove në përmjet neve. Jo, thotë Allahu te bare kjo e tëra, thua ju, jo, është Allahu aj i cili juve ju ka begatu kër ju ka bo musliman dhe u ka udhzuar në iman, nëse jeni që jeni dëvërtet në imanin e juve. Pra prej kushteve të cilat e plotsojnë imanin dhe zër, cila është mos me mendu se ti ke bo mirë islamit. Andaj një ditë për i ditëve Imam Ahmedit, dikush e ngatroj, pra, në këtë formë, dhe i tham Imam Ahmedit, Allahu shpërbleft për islamin që e keni mua. Shpërbleft Allahu për islamin që e keni mua. Qka tha Imam Ahmedit? Tha jo, inderuar jo është islami që ne e nabo me ta. Dhe mundon, kur të thot njeri, për shumë, e keni mu fejen, e keni mu Kur'anin, jetu falë, që li e të nderu që të? Zakonisht, pa dija e banë që, po, që e unë jam ajtë të falë. Ja, Imam Ahmedi e ka këti kontra, me ketë ajetë, se, jo, kada, kada. Musmukon islami, si shmikon kur që hiqëna. Musmukon islami, si shmikon kur që hiqëna. Andaj dhe zënë, këtë ajetë, ka ndonë djetarë që të përmej me lejnë Allahut të bare kjo vëtjala, ka përmendje të Allahut për robërit që janë bërë musliman dhe këputje e përmendjes nga anë e muslimanve që ta përmendjen ato islamin si si begati e tyne e jo si begati e Zoti Gjellë Gjellë. Pra muslimani zguzon me than, ja unë e jo mbo musliman. Jo, ti duesh mu në nështru par Allah dhe me than, shqyqiro Zot që mbane musliman. Shqyqiro Zot që mbane musliman. Dhe për këta dhe zër, për këta jet, do më se bebi këti ajetit është ky, që ka përmeni Imam Ibn Gjeriri dhe Imam Ibn Kethiri, se kanë ardhë këta Arab dhe i kanë thanë, dërsa ne me lejnë Allah të bare kjo tëra, në zgjerimin e këtja jetit, do të flasimi nga libri autorit në nënhijen e Kur'anit, para asajna do të ndalemi me një pjesë shumë interesantë nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilën ka ndodhur një rast i ngjajshëm, dhe në këtë hadith është përmenjë shpesh fjala elmen, përmendje, i begatuar, i begatuesi, kush kujna duhet me ja përmen të mirën. Përmendëm një gjëratën e kaluar, vëzër, se njëri u kur jep sadaka, kur bën mirë, i ka mundësit dy. Me ja përmen me gojë dikujt që të kam bë mirë, edhe me ja përmen me zemër, me e këshyrë. Tu dhjetë, thoti, kanë thonë djetartë janë ndalume. E me gojë e këput veprën, dërsa nëse e shem me zemër o rëzik me ta këput veprën. Do më dhanë, që ishta i bën kajmë e lëgjëzije, ati që ka i ke bo mirë, sa herë që ta shifsh, e sa herë që të rish me ta, muni ti mbiat. Kjo është në teh me ta prish veprën. Por që arësuje, sepse ti e ke harrue begatusin e parë. Kusht ka bo mirë tyje, që ta ka mundësu me bo mirë, është Allahu Subhanehu Vëtjale. Hadithin dhe zëre kanë zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, ndërsa me disa shtesa më të plota e kanë nxjerrë Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Pra hadithi është bazë Buhari Muslim, ndërsa ne do ta citojmë hadithin i cili është mbi tefsirin e këtij ajetit, jo drejt për drejt, në një ngjarje që i ka ndodhur pejgamberit s.a.s. në luftën e Hunenit. Në ngjarje që ka ndodhur Imam pejgamberit s.a.s. në luftën e Hunenit. Transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij nga Ebi Sa'id el-Khudriju radhiallahu anë, shoki pengamberit sallallahu aleyhi sallem, thot Ebu Sa'idi, Këta di vëzër është shumë i gjatë, do të mundohemi, do më me lezu dhe pjesët që neve na interesojnë nga kjo hadith, nga përmendja begative, do ndalimi me to me lejnë Allahu te bareke ve teala. Thot Ebu Sa'id el-Khudri, radiallahu anhu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra e shiroj Hunenin dhe kishte plaçk shumë të luftës, begati e madhe e pasurijes, thot a'ta Resulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'ta min tilka al-ataya fi Quraysh wa qaba'il al-Arab. Thot Ebu Sa'idi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shiroj, domodin kur luftoi me Hunenin, ju dha Quraishve dhe Arabve shumë parë, të cilët hinën në Islam taze, ishin tri në Islam, dhe për e nësam ju ip të pare nga plaçka e luftës. Sa kanë hinë Islam, disa dit luft ka rrit plaçka, ata kanë morë shumë. Thot Ebu Sa'id el-Khudriju, walem jekun filansari min hashej, e ensart shokët e pejgamberisam të Medinës nuk morën nga kjo pare, s'kanë morë. Dërsa ensart dhe zërë kanë nimu pejgamberisam 10 vjetë plota me kit luftat i ka po për mësëm me ensart. Ata e kanë sërëhu Bedri me ta, Uhudi me ta, Ahzabi me ta, Hunejni me ta, krejt luftat i ka po për mësëm me ensart. Kure ka shiru, kure ka luftu me këtë fis për mësëm, s'ju ka dhonë kur gjo pare ensartve. Thot e Busairi, vajgje dhe hedhe l'hajju minë ensar fi enfusihim, e një grup për ensarve ju ungushtun. Thanë, si ka mundësi për e mësëram, mësë me nadhon neve kur gjo. Qëka dhe? Hatta këthurat fihim ulkale, fillum me fol shumë. Që kanë thanë? Deri sa, në mënë kanarë transmitime, që kanë thanë, na luftojna, dikush që tërmerë, e kështë mëra. Tha dhe Busaidi. Deri sa tha, dikush për i tëre. E kjo fjale ka mundu për nga mërën sëselle. Deri sa tha, dikush për i tëre, për nga mërën sallallahu alaihi sallam, anoj ka popli vetë. Se për nësëm është Kureshi, ensart janë Medinas. Kur ka ardhë Meke, se në Meke ka ndodhë kjo ndarje, edhe disa sahabe të ri, qërë kanë thanë, e kapi mali për nësëm për popullin e vetë, anoj ka ta, në haroj në eve. Si e pa popullin e vetë tash, aty në për ju pa, pare, aty në për ju ndamë për plashkës, në metëm. Thot Ebu Sa'idi, e hyri të pengamberi sëllëm, Sa'd ibn Ubadë, shoki pengamberi sëm nga ensarët. Dhe i tha, ja Rasulullah, një grup prej ensarve janë prek me ty. Ka dhe vëgjedu ale, janë prek me ty. Janë prek për shkak ndaris të pasurive që e ke bo. Arrite të plashka dhe janë dajt e poplit tanë, poplit tanë, Kurejshve. Dhe dhave shumë hedijet mdoja kabileve të Arabve. E kur gjojnë nga kjo, s'kan hi se ensarët. S'kan mor kur gjojnë ensarët. Kejtë e kan mor dikush tjetër. Tha dhe Ebu Sa'id el-Khudriju, tha, i tha pejgamberi sallallahu alaihi sallam, fa ejne ente min dhalike ja Sa'd. E i tha pejgamberi sallam, e ti o Sa'd, që po thue, ti që shihie? Sepse Sa'd i ka qenë dhe nga kryetarët e ensarëve. Ka qenë, mon, ingritur i ensarëve. Sa'di po kalzon për do matri. E për e mësëm i tha, tamam, ti që po dhu? Për e mësëm tani po e nxerë, më pa, ku është ky me ta? A je prejk, ti asje prejk? I tha, ti o Sa'd, ku je? I tha, ja Rasulullah, oj dërgurja Allahut, ma ene illa mruun min kaumi, unë jam njeri pi poplit tem, s'kam që ishda në pi kabiles teme. Pra, ka ndonë djetarët, jam prejk edhe une, qësh jam prejk ata, apo une pajtona me ta, se ata jenë prejk. Dhe i ka thanë, ua ma ene, edhe une s'jam vetë, s'muj me një mu, se ata jenë prejk. I tha për nga mberi sëllëm, fejgjma li qëmëke fi hadhi il hadhira, mledhmi që ato, shka jenë prejk, mledhmi që këtë hadhira. Hadhira ka qenë një vend, ose pa shator, apo vend ku janë mledh, bagti ku i kanë rujt devet e kështë mërat. Del Sa'di dhe i mledh këta njërës të sëllët janë prejk me këndarje të plashkës nga pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Edhe erdhën disa njërës nga muhajgjërët, nga muhajgjërët me keli të sëllët kanë bo hijratët me pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Për mësa mila, nuk kishte problem me ta. Nuk kishte problem me ta. Erdhën disa të tjerë, i kthej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kur u mbledhën këta të ensarëve të cilët ishin prek, erdhë edhe Saadi. Edhe i tha, ja Rasulullah, janë mbledh kjo pjesë e kabilës e ensarëve të cilët janë prek. Erdhë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e falenderoj Allahun Gjellë Gjellaluhu dhe i shprehi lartësimet e ti për Zotin të bare kjo e tela, si që meriton Allahun Gjellë Gjellaluhu. Dhe kjo ka qenë tradita për nga meri së sellem, gjithmon kër ka mojtë khutbe, apo qëfar doloj me zhlisi, apo e ka boni kuvent, e ka fillu me, elhamdulillah, edhe e ka madhru Allahun të bare kjo e tela, pas taj ka fillu e bisedin të cilën, e ka pas dhe piktu është ajo e njohur emma ba'du. Në ditë gjoni khutbe kur themi emma ba'du, pra e ka falenderu Allahun Gjellu Ala, ka shprej madhrimin e ti, pas e ka thonë pastaj, pra kalën të tema të cilin ne po e diskutojmë. E ka falenderu Allahun të bare kjo e tala, pas e ju ka thonë, dë gjoni të rrë, ka thonë jam ashala në nësar, ka thonë oju nësar, oju grupa e nësarve, ma kaletun belagatni ankum vajide, ka thonë disa fjalën kanë ardhë pi juve se jini prejkë diçka. I një prejkë diçka me muë. A më një para më dhe zërë, sahabja o prejkë me pengamberin së sellem, pse ka bo kështu. Dhe kjo është tabiati njërës. Disa njërës ka njërë për shemë, e mori shumë madhe, që ishë o prejkë ajme muë. Kjo normal. O prejkë me matë mirin e njërës që ka egzistue në drejtsin matë madhe të ati, sallallahu aleyhi vesellem. Ju ka thonë, kumë një do lafe, do fjalë, se kini thonë kështu. Dhe me kanë thonë, na luftojna dikush mërë pare. Anas morra. Dhe ka than wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Dhe ku ki ngushtu diçka në shpirt ju, prej veprave të mira. Pastaj ju ka than pejgamberi alayhis salatu wassalam, alam atikum dullala fahadakum Allah. Kur ku marrën te ju, asini ka një ndalaleta. Ai nikon qafira po. Ai ju ka ulzu Allah me mu? Po. Shikova zot. A dhe thot Ibn Hajar al-Asqalani, ka niz nga më e rëndësishmja. A i nikon ndalalet po. Qka bono në me juve? Ju ullzova. Ki ullzimi marë që ju qon juve në gjennet, si ka mundësi mu ka ndi qka tjetër që ju prejk juve? Po ti, unë të ku më gjithë ndalal, jam bo sebeb mu ullzu. Qka mund është mu prejk ti mo? A nuk keni qenë ndalalet dhe ju ka ullzuar Allahu në përmjet meje? Ha? Ata, qëfar kanë thonë dhe zërë? Allahu wa rasuluhu amen. Kanë thonë, Allahu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallem janë amen. Qëka amen? A ti, Allahu dhe pejgamberi sallem i takon me në thonë, ju kumbe gatu dhe ka o drejt me nëjë përmejnë. Se, në në konë dalal, në ke gjithë dalal dhe në ke ullëzue. Thotë, Ebu Sa'id el-Khudriju. Ju ka thonë pejgamberi sallem, a nuk ju kumë gjithë fukara Allahu ju ka bozë njëra, dikon coba, që të përmejë për nësa, e dikon fukara, ju ka bozë Allahu Gjellivara pasanika. A nuk ju kumë gjetë armiq në mezveti, e Allahu ja u ka bashku zemrat në përmjet meje? 300 vjetë kanë luftu e Eusi dhe Khazrejgji për kote e kote. Ka arpe nga mërë samë dhe i ka pajtue. I ka pajtue, po, dhe i ka bo, do monë, unitetin matë madhë që mundet me egzistu në do njëherë njërzim. Dhe kjo dhe zhe me pajtimin e kitë njërzve, se sahabët e vënsam kanë qenë bashkësia ma e forë që ka egzistu do njëherë, se egzistor. Adhe nëse ka du një loj përqarit e ta, ta ta tjertë është me bollok. Tha Ebu Sa'id el-Khudriju, thanë sahabët, belillahu, rasuluhu, emennu, afdalu. Gjithëherë që ka përmësam një fjarë, atë kanë thonë, Allahu dhe pinga vënsam janë begatuesit dhe atyre ju të atronë merita. Kal, ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aspo më përgjigjeni mua o ensar. Aspo më përgjigjeni mua o ensar. Kanë thonë djetarët, që pëse ju ka thonë mësëm, aspo më përgjigjeni? Pra pasurin që ka e ka nda për Arabët, edhe për kabilet e Arabëve të reja, dhe juve që ku më dhanë kur gjo, se ku mba këta duke i thonë sa të e në matë mirë se ju, e asë që kam haru në begatin e juve ndaj meje. Dhe shikoj dhe zër, tani për mësëm e këthen, që ka dalë, është e vërtet se në përmjet meje ju kini mërë të gjërat matë moja, por unë edhe ato që e në matë vogla se kjo, nuk i haroj. Thotë për nga meri sallallahu aleyhi sallem, a nuk po përgjigjeni, o, ensar, thanë, Çka me thanë ja Resulullah? E na konë dalet, na ke uzu. E na konë armiq, na ke pajtu. E na konë fukara, na ke bozingina. Çka me thanë? Çka me thanë? Thot Ebu Said El Khudriu, thanë, ja Resulullah, walillahi, wali Resulihi, l-mennu, wal-fadl. Ata nuk dishin që me thanë, po ishin Allah, e Allahu dhe pejgamberi sa më është e kitë me gatia. Pra, këthejemi për fjarës që e kena thanë dhe asajt prekmës që e kena pas, kitë Allahu të takon begatia dhe përmendja. Tha pejgamberi sa sellem, emma wallahi le ushiktum, le kultum, fele sadaktum, ve suddiktum. Ka thanë pejgamberi sa më, pasha Allahun me dasht, jo, muni me thanë dishka, e kini me thanë vërtetën, edhe ju pranohet kjo e vërtetë. Qa me thanë? Ju ka thanë për jemë samë. Muni me thanë muë, e te i tene mu ke dheben fasat dhe knak. Na ke ardhë, kur ketë kanë thanë një rëndës, na të kena thanë je për nga mërë. Qa për jemë samë? Ja, ti mund është me thanë qështu. Edhe është e vërtet, edhe të pranojësit vërtet. U e me këdhulen fë nësër nëk, na ke ardhë, pra i thotë për jemë samë, nësarve, muni me thanë ju muë, na ke ardhë, i dëbum, së të ka dashtë kërkush. Na të kena një muë. Na, andaja gjujtë ensarë. Ensarë që të më dhënë, dimta, për krahë si dikujna. O të rriden, fe e o i nek, kur të ka përzon popli jotë, na të kena ndëru me misafirlëk. Popli jotë kanë zërë bishpijin, na të kena morë. Ka dhënë për nga mbire, se sellim, dhe muni me më thanë, o e ilen, fe e se i nek, ke ardhë, as pa shpi. Të për mësa me kalon shpijin meke, ka bo shpinë me dine. Ka arë pa pare, ka gjithë, e ka një mu në nësarën. E ka një mu me ndrejtë gjamiën. E ka një mu shumë prej të mira që e kanë bo nësarët, për nga mberi sëzele, për Allahun të bare kjo e tëra. Thotë për mësa, muni me më thanë, ke arë fukara, të kena minimu me pare. Këtë pare di kanë nështru nësarët, për hirë të ndihë mëzdaj, për nga mberi sëzele. A wajadtum fi anfusikum ya ma'shar al-ansar. Ju ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ansar, si ka mundsi ju mu prek me mua fi lu'a'atin min ad-dunya, për shkak disa, shikoj çka i ka thënë, lu'a, për diçka nga liga të kësaj dunjaje që i kam mësht, ja kum dhon disa njerëzve. Lu'a ka ndon dietar kur pak pi diçka. Dunjaja vëzë, sa do më dhon harxhohet. E për mësëm thotë, si ka mundësi ju pëse unë e disa popoj, pëse janë të likshtë ata, i maj me pare, si ka mundësi ju më prek me muë? Thotë për nga mberi së sellem, të ellef të biha kaume li uslimu, ja u dhashtë të pare të forcohen në islam, sa ata se njojnë islamin, ata i njojnë pare. Thotë për nga mberi alai salatu selam, o vakeltu mila islamikum, a unë të ju më bështet të islami juve. E kjo dhe zë për vlerëve matë më vesëve ka mërmen, djetarët. Kur për nësëm i ka thanë, shiko, o dhe nësara, di pëse s'ju dha shpare? Unë i besoj islamit juve. Ju vinit fort në islam. A këto tjertë, të pa ju dhanë, zba njërës. Thot për nga mërja lejë salatu selam. E felatër dhaun e jama ashar nësarë, en jedheben nasu bi shati, o lba'iri, o të rgjiu në bi rasulillahi fili haliku. Shiko që i ka thanë. I ka thanë, o nësara, asini ju të knasht njerëzit mi morë lopt dhe delet e ju me morë me veti në shpite juve për nga berin sallallahu alaihi wasallam. Shko dhe se që ka këti për mësëm. O i njerëz, për shkaj një prejk me mu, po pëse ja dhave do lopë ati? Ati ja dhash lopën ty, unë jam të arme ty. Cëla, për cëla dhe zonjeri du të me vrapuhe. Thot, për nga berin alaihi sallallahu alaihi wasallam, ju këthejeni me pengamberin së asem në shpite juve. Fa walledhi nefsi Muhammedin bjedi, pasha atë në dorën të si të shpirti Muhammedin së asellem. Leule lë hijra, më su paskon që unë jam muhajgjir. Muhajgjir. Lekun të mraën minë lë ënsar, isha kanë ënsar. Më su paskon që unë jam pi muhajgjirve, pi mejkës me dine, valla i kësha dosh më kanë ënsar. A ka ma mirë se dikush, e ka përzon pengamberin së asellem, ti asjel dirin, thuja Rasullullahi në shpiteime. A ka ma mirë se që kjo? Thot Ebu Said al-Khudriu, tha për nga mberi së sellem, wa le usëleke në nësu shiaben, wa seleke të nënsari shiaben, le seleke të shiaben nënsar, i ka thonë për mësëm, me mor njërzit një udh, e nënsart një udh tjetër nuk isha shku ka nënsart. Me mor njërzit shkojnë një udh, nënsart tjetër në udh, unë shkoj ka shkojnë nënsarët. Thot për nga mberi alai sallat e sallam, Allahumma rhamil nënsar, o Allah mëshiraj nënsarët. Wa ebna el ansar, edhe bit e ansarve. Wa ebna el ansar, edhe bit e bivet ansarve, nipat e ansarve. Ensarët djemët e tyre, djemët e djemët e tyre. Thot për nga mbërë alai salatu sëlam, thot Ebu Sa'id al-Khudriju, febekel kaum hatta akhdallu lihahum. Kanë qajt sahabët nga ky fjalimi për nga mesram, deri sa ju kanë mush mjekrat, ju kanë bërë mjekrat e lagura. Nga ky fjalimi për nga mbërit sallallahu alaihi wasallam, dhe kanë thonë radina bi rasulillahi qismen wa hadha, kanë thonë ne jemi të kënaqët që kismeti jonë dhe hiseja jonë me qenë për nga mbedi sallallahu aleyhi sallam, thumën sarafe rasulullahi sallallahu sallam vë të fërraku, pas taj ka shku për nga mësram në punë të veta dhe ata janë danë në punë të tëre. Dësa në saj Bukhari dhe saj Muslim, kure ka përfundu për nga mësram fjalimin, kanë tha, ka thonë aleyhi sallallahu aleyhi sallam, el ensaru shiar wa nasu dithar. Ka thonë për nga mësram, ensart janë shiar. Shiar që ka janë dhe zër, teshat e mërëndshme. Nërsa këtë njerëzit përveç ensarë janë ditharë, janë teshat e jashtme. Pse i ka thonë ensarëve ju jeni si teshat e mërëndshme? Sepse teshën e mërëndshme dhe zër e ki drejt për drejt me trupin, dërsa teshat e jashtme e pengon tesha e mërëndshme. Dhe më thonë për jemë samë që ju thotë këtu, ju kanë gëtë zemrës. E njerëz tjerë, dhe mënë, njëri ju dhe zër, me kan i largon petkat, me bashortën e vetë, me familjarët e vetë, nuk rri me kostumët e ngarkume, por në shpit vetë, rri ma komod, apo, për mësëm që a thotë, me ju venin e shumë komod, si jini, sigur petkat e mërënçme. Nërsa njerëzit janë me tjetë, me njerëzit që, me pare, merë pare, merë lopën, merë devër, a me juve, une, du me nejtë, me juve si njerëzit e afër të mi. Pasa ju ka thonë, sallallahu alaihi wasallam, innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni ala alhawd. Pasa i ka parosit për mësëm, i ka thonë, pas meje, këtë vdesune, kini me pa shumë të njajshme, sigur u prakët tash. Kanë mendo njerëzit parën pahat, shpesher. Bani sabër. Kini me pa se, dikush ka me mbërësu, di kanë pahat, sabër. Dhe kjo dhe zënë kohën tonë, është, mujna me thonë, kulmi. Ku mund është me gjithë përshimu, të dikan, aje se ka një gram kimeti, njështë të bojnë të madhë. Dhe e gjenë njërin e madhë, si hapi një grim s'kimeti. Kjo është prej përzirëve të gjanëve. Dhe shiko se së njërëzë, subhanallah i ladhim, merë guzim përshimu, e shanë Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahmetullahi alej, e shanë Imam Ebu Hanifa rahmetullahi alej, dhe ti thu, a e ditë sa grimc e vogël, lumi i jeti në atë, do mon, detë madhë të vlerave. Mirë për përmësam qërë tha, shikoni, këtë qka u prakë këtë sot, ala ma shumë ka me ndohë, ku njerëzit, s'kan mi u këshirë këshirë, s'kan mi u këshirë këshirë, bani sabër, dhejrë se takohemi, te pishina jeme. Pishina është, kjo u thejri për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. A në vëzë në këtë hadith, qërë kanë të ndjetarët, për nga mberi sallallam, kër janë prejkë në sarët, nga ndarja e pasuris, përmësam ku e ka këthije, a nuk i kom gjithë në ndalalet, e ju ka u zhua Allah me mua? Po. A nuk i kini kon armiq, e une ju kom bashkua? Po. A nuk i kini kon fukara, e Allah ju ka po zingina me mua? Po. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, rahmetullahi alejna, libën e ti të njohur në shpjegimin e Sahih Bukharit, në Fethul Bari, thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, e ka rënditur në këtë fjalim, begatin, pra begatit, me rënditjen matë përsosur së mundët më rëndin dryshe, duke filluar nga nimeti i imanit i cili zgjen me astisen prej qështjeve dunjajës. Pra veç pe jam sa më ju paston, a i kumullzu? Po. Skan vlerë gjëra tjera. A e merë njani lopën, devën, parë, s'ka lidhe. A në dhe zë njëri ju kërë din, subhanallah i ladhim, se Allah i ka furnizu me iman. Si ka mundë si me thonë, a më filani be i ka këtë biznise, këtë veturë, këto pasëri, subhanallah i ladhim, e në nëshmon imani që e ka dhënë Allahu Gjellë Gjellalu. A mu që para mëzër një minut me nëzirë Allahu, një qafir, një besimtar. Aj, në kulmin e komoditetit i ti, në kulmin do shtë aje të skamjes. A mu në që para mëzër në udhu bila Allah, në me ndru një moment. Apo, vende, sa ke që shkonë? Andaj shka ju thapë nga meri së zellem, duke u përmendur, ka dhe, a i një kom dalel, po? Unë një kom mëzu, si kom mundësi mu prej këti? Pasaj, thot, Ibn Hajar, Eres Kalani, pasaj ja ka përmend begatin e dytë, e cila është begatia ma e madhe pas imani, cila është ajo el ulfe, i ka bashku për nga mberi sa sellem. I një ka copa copa, i ka bo bashk. I ka bo? I ka bo bashk. Pas e ka përmen edhe një metin e pasuris. Dhe i kam supe mësam se qish mlejdhe pasuria, edhe ku dahet pasuria. Kush e ka pru dhe zër, shiko dhe zër. Dhe këta e pranojnë edhe jo, jo muslimanët. Se zemra matë qiltër ta nësat e ka dhe matë gjymer ta se muslimanë s'ka. Zeqatin e kanë farz, e sadakane vullnetare, sa të mundën me dhonë. Kush si musliman jep dunjo, dhe zë? Kush si musliman jep dunjo? Ska si musliman që jep me dunjo? Ti keti që të dhonë, kini pa, po, civilizimit e uja. Shkojnë 5 leta, si cili me, ko letën e vetë. Te musliman, dhe kemi përnej shpesh, e cila është i arktu, se po është shumë e vërdet, se shumë gjera arktu që janë të vërdeta. Kini pa, kur vinë diaspora, diaspora, që shkojnë atje 40 vjetë, edhe sistemohet me robotizmin e atjeshmit, edhe me ngushtimin e atjeshmit, kur vinë këtu që ka thonë, e, ju shumë po hargjoni. Apo? Po kjo është e vërdet. Sepse zemrat e muslimanë janë gjana. Apo? Ta jep keq ka e ka. Dhe shpirtin së ta jep. Keq ka e ka. Aj, kur vinë, thotë, ku kafja me e lira? Po leve ku anë kafja me e lira, unë du me nejtë me tyje. E, kjo që ka argumenton dhe zërë, se si zemrë e muslimanit s'ka. Ska si zemrë e muslimanit, andaj për e mësam që ka dhe zërë. Edhe pse për e mësam është maja e gjymër të lëkit. E, i ka dhe një Rasul Allah që ketë kodër me deva, ma jep mu e mere. Edhe përmendëm gjuma, Othmani ibn Affani, i cili, dhe zërë, Othmani ibn Affani, 960 deve dhe 40 kuaja ka dërzu për një moment për nga beri së sellem. Dhe musaroni, Omeri ma shumë sa i ka dhonë. Dhe musaroni, Ebu Bekri ma shumë sa i ka dhonë. Oho, kjo nuk mundu më paramendu të të tjerëve. Ata nuk japin posë, mirë, unë t'jap ti 200 euro, sa më këthejem? Muslimani zë, merja zotje di, s'kam nevoj me ba e safe. E kjo dhe zërë është prej gjumër të lëkit të sërën e ka përmend për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Dhe thotim në Hazes Kalani i ka përmendur për nësam në majën e precizitetit të mirat të sërgja u ka dhënë Allahu te bareke ve teala ensarve. Ana dhe zërë mësimi i parë nga pëndobit dhe sa ti vazhdojna prej dobive të ligjratës i kaluar, cila dhe zërë se begatia imanit është begatia ma e madhe. Pas kësaj dhe zërë, qka mund është përmend Zotit? Dovon, ti si musliman, që Allah të ka bo musliman, Allah në bof me jetu dhe mu zhvillu dhe me vdekë si musliman. Mas kësaj dhe zërë, qka muna me thonë që, o Zot amo, qka amo? Mirë po, qka mirë po? Ska mas imanit, ska mirë po? Vetëm, o Zot shto me imanit, o Zot mba me imanit. Dhe kjo ka qenë dhe zërë, tradita e ketë pengamareve, tradita e ketë sahabeve, dhe tradita e ketë muslimanve të mirë të se të kanë arë pas pengamareve. Andë dhe zëmësimi parë që kanë zirë ditarën nga kjo cila është se pas begatisë e imanit, njëri ju duhet të ambilgojë. Andë dhe kjo është kjo gjërot do tjetë e veçanë për muslimanët. Musliman, zguzo muslimanive përmenjë. Se s'ka shka me përmenjë, ku që ka me përmenjë? E tëra është Allah, të dhe thë Allah të bare kjo vëtjara, po të thoi ty jena bo musliman. Thuj jo muhe, ju ka bo bin Allah që ju ka bo musliman. Andaj thapin nga mërë a.s. Elem e ti kum dullale, a nuk ju kum gjithë dalalet, edhe një kanë të devjuar, po, Allah ju ka udhëzua. Allah u gjilora ju ka udhëzua. Mësimi tjetër dhe zë, që e kanë zirë djetarët, në këtë ajet kanë thanë, shembulli i kësaj, të përmendurit të begative nga ana e arabëve se nëna po musliman e ti duhet me ta përmend, është sikur shembulli i një dhuruesit dhuratës hedije, e ai që ka marrë hedijen mu lazdru me thonë e mora. Kështu është shembulli Allahut është më i lartë. Andaj udhëzimi vëzën në gjuhën arabe i thonë hedije. Hidaje, huda. Andaj thallahu te bareke ve teala an hadakum. Andaj udhëzimi vëzën vën hedije. Cëli për neve, Allahu i shalën a uzonë deri në momentet e fundit. Cëli për neve, a ke paguiti për uzimin, a? Kë e ke trusti? Më konë me trust me ketë ato shka se janë të uzumë, shka e trusti. Së në trusti, kur ku s'kash pull që e shtype dhe uzorë. A s'ka me pare, s'ka me pare. A s'sh me shkollë, a s'sh me shkollë. Do të shohë minë asat shkollumë gjënë qafira, te vargu ja të istave. Melejnë Allahu të bare kjo vëtjara. Kjo dhe zërë është dhurat për Zotit, hedije. Ta jep hedije. E mirë ku ta jep ullzimin hedije, cilit i takon me thonë ta dhash, apo cilit i takon me fol, dhancit a marsit, cilit i takon. Që është njani t'jep hedije, edhe i krenohë thot, e mora. Ti mundesh me thonë, po ai i cili i përket me thonë e mor e dhash, është dhënësi. O ti ta ka dhënë. E Allahu xhelel xhelalu dhe zër, ja jep njerit imanin, ai thotë e mora. A kupton e mundem? Me dosh se marr. Po ti me dosh se marr, di çka i bje? Në xhenem hi. E si ka mundsi njëri me thonë për shembull, më futen në xhenet, ama unë hina, jo ti nuk hina, ta mundsoj Allahu te bareke ve teala. Andaj ze kanë dhënë dietarët se Allahu te bareke ve teala në shumë prej ajeteve e ka përmend dhe në hadith kutsi ka ardhur se udhëzimi i Zotit është begatia më e madhe. Ketë mu bo qafira, kur gjozë në rëndë të Zotit. Në surën Ibrahim, ajetit 8, fëtë Allahu të barek e vëtjarë, dhe kale Musa, in tekfuru entum wa men fil ardi gjemian, fe in Allah e leganiun hamid, ka thënë Musa a.s. Ju ka drejtu bivit e srejnë, ju, nëse e mohoni Zotit, bani kufër, dilni pifeje, Allahu në rëjë. Edhe ketë që ka janë to, këthojnë, na e na qafira, zbesojnë Allahu gjilluarë. Gjemian, e ka përdu, krejt, pa për jashtim. Allahu është i pavarë, si duhet kërkush? Nuk i duhet kërkush. Hamid, edhe mos ju shkoj e menja se e ki nërzu dignitetin e Zotit. A i prapo është i lafdru. O vezër, kërkush në tokë, mos me thonë, elhamdulillah, kur gjonë Zotit nuk i mangëson. Gjitha, citojmë hadithë. Thot imam Ibn Xheriri, rahimahullah, në tefsirin e ti në komendin e këti ajetit të surës Ibrahim ajetit 8, thot imam Ibn Xheriri, thot Allahu Gjellë Gjellë në këta jet, ju tha Musa popullit të vetë, nëse ju o populli jem, bëheni qafira, apo, duke e mohuar begatine Allahu nda juve, ju, nëse bëni kështu, edhe ketë shka vinë mas juve, ketë njerëzë, e mohojnë Zotin Gjellë Gjellalu, kjo nuk e ban Allahu ngjëlore as pak të varë, a e pa varë, elkhani. Nëse njëri u dhe zëtë njëre, dhe me, elhamdullat, sot thash elhamdullat. Apo, mirë. Mirë, po këtë të nacion që unë e këmë thanë, unë i unë falë, andë të të i bënkaj i me lëgjëzije, të citojme dhe nga i bënkaj me lëgjëzije, thotë femen gjaale ke musallien. Kështë ka bo namaz li? Nëse njëri u dhe po, kur lidhët namaz, elhamdullat, unë jam të falë. Realisht, atë që duhet, o Allah, elhamdullat, që më mundësohë më falë. Sa miliarda njërës nuk falë. Dhe s'ki që ka banë. Thot imam Ibn Xheriri, Allahu është i pavarur për juve dhe i pavarur për kreta krijesave. Ska nevoj për falenderimin e juve as pak. Madje ju jeni të nevojshëm, i thonë Allahu faleminderit. Dhe zërë, robja në fukara, mi thonë Allahu faleminderit. Dhe o fukara, mi apranuket falenderim, se mërë mi thonë së të apranuket falenderimin. Dhe kjo ndohë, dhe zërë. Këndo, kërkon shemull, e vladi me prindin. Muno dhe njerë kër i prishin mund, e vladi, apo o nan, e njënon. Sta pranon e thot, kërkimin e falit. Shemull e zotë është ma i lartë. Sta pranon, që kime po? Hinë gjenem. Ka thonë sallat e sellem, Allah kër i fu gjenem li gjenem, thot, që të janë qëtu dhe së më interesan. Kaj, brit, a në Kur'an është i moshtë, se gjenem li brit, klif. O zotë, o zotë, ka, kanë me gjakë, këtë. Pse, gani, si duësh. Allahu në mundësof më kanë prej falëndërusë. Thot imam Ibn Xheriri, është hamid dhu hamdin ila khalqi bima en'ama alejhim. Allahu është i falëndëruar të kresat krejt, e shprana po apë nuk e shprana. A është i falëndëruar, subhanahu wa ta'ala. Sa i muslim, nga pengamberi s.a.s. në hadith kutsi, thot pengamberi a.s. Thëtë Allahu të barek e vëtjala, ja i bedi, o robrit e mi, ju s'muni kur me mba dam muhe. Dhe kjo shka argumenton dhe zërë, se njeri ju mundohë dhe njerë mi bë dam Zotit. Tu i bë dam për nga mberë, apo ka me ardhe si shka ardhe, te je gjusht dhe me gjusht, kanë me gjusht Allahu të barek e vëtjala. Ju s'muni me mba zarar muhe, dhe asë njëherë s'muni me mba dobi muhe. Si ben Allahu të barek e vëtjala, asë njëherë dobi. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot Allahu te bareke ve teala, o robërit e mi, nëse i pari për ju, për juve dhe i fundit për juve, nga xhinët edhe njerëzit, sikur të ishin në zemrën e më të mirit për juve, kjo mua nuk u mban kur gjë më të madh. Shkollë, kjo shumë më rëndësi të kuptojna e kujt është begatia që jena musliman. Thot Allahu te bareke ve teala, i pari për njerëzve dhe i pari për xhinëve, rresht mirënit edhe këtë bashkë edhe e gjinë, këtë bashkë, në zemrën e matë mirit, në zemrën e Muhammedi s.a.s. E banë Allah në këta matë madha? Hashë, nuk e banë matë madha. Thot për nga mërë alej salat e salam, thot Allahu të barek e vëtale, o robrit e mi, si kur i pari për juve dhe i fundit për juve, për insanve edhe për e gjinëve, mu kanë prej zemrës matë keqit për juve, supozoj dhe zërket janë si iblisi. Thot për nga mërë alej salat e salam, thot Allahu të barek e vëtale, kjo së mba ndam kur gjo mu, së mba nuk san kur gjo. Zani, këtë qafira janë, zotin arruj, që iman Allahu gjelluar, a doj ka popullë dhe këtë qafira janë. Ka popull, tërsi, s'ka në tokë muslimani që, që i ban Allahu dam kjo? Kur gjo? Thot për nga mërë alej salatu e selam, thot Allahu të bare kjo e tala, o bita adimit, o rop të mi, nëse i pari për juve dhe i fundit për juve, për insanve t'juve dhe për e gjinëve t'juve, dalin me një ven, me një ven, dhe m'lypin si cëli kërkesat e veta, edhe si cëli t'ja plëcoj kërkesin. A mu që parëm vëzër, sa është kjo maset dendur, ketë njërzimi me dole me një vend, ketë e gjinët me një vend, ketë me lip si cëli për veti. Allah o thot, dhe unë e jap si cëli qka të lip, si cëli një ka një, ketë qka të lip. Thot Allah o të bare kjo e tjera, kjo muë nuk më mangëson pushtetin dhe pasurin, pos sa merë gjilpana kur hindetit. Smerë kur gjodhës. Gjilpanën e hekurit, dvogël, kër është indeti, e ndjerë, apo, as pika së një ngrej me veti. Ky është Allahu Gjellë Gjellë. Dhe shpesh njëri ju përmen, e bana, e ktheva, mëskeshune, subhanallah i ladhim. Që është du të përmen nga i bënkaj me gjëzije, i cili detalizon në këtë pjesë të kësaj mesele. Thotë Allahu të barek e vëtala, o robrit e mi, ju jeni me veprat e juve. Qka të bani, unë e o regjistroj. Pastaj ja uap juve. Kush gjen hajr në atë regjistër, le ta falenderoj Allah, sa aja ka mundsu. E kush gjen diçka tjetër, mos ta çortoje pos vetveten. Mos ta çortoje pos vetveten. A do vezë mësimi i dytë që ka mendje ta arcila është se dhurata e tërë është e Zotit. Dhe nuk i takon marrësit të dhuratës me thënë mora. Dhe sa shpesh do zëna këtë e thojnë. Çe Zot e mora? Unë e mora. Ti e dhave, jo unë e mora. Është kjo raport që duhet jetë me Allahun të bareke vëtjale. I bënka i me gjëzirë dhe zërë, në mederi gjusëseli ki në libret e famshëm të tina, kur fletë për dy grupe të devijuara në kader, e që kaderi dhe zërë zakonisht është pjesa më e sikletshme e njerëzve, në kader dhe zërë janë dy grupe të skajshme që kanë devijuar, e që quen el gjebrije o el kaderije. Gjebrije dhe kaderije kemi folë për këtë dy grupe, qka janë dhe zërë? Gjebrije janë ata se thonë, Allahu t'i shkruun vepra të skitin vullnatit të liriq. El kaderije qka janë, Allahu thonë nuk t'i shkruun vepra t'i ban qka dush. Pastaj, si pasoj e kësaj që kanë thonë Gjebrit, kanë thonë, a i shka i në gjennetet dhe në gjennem, Allah e ka shti me zorë. E kaderije që kanë thonë, Allah i nuk asën e shte, asën e nëzirë, vetë të njëri. E punë të vetë. Andaj kaderit kanë thanë, së mundë të zotë me a përmejnë mu e së në e kam punën teme. Shku kështu kanë thanë. Andaj të i përmejnë me gjëzirë, fe tebben, malkuar. Qështë mundë me thanë, robi, unë e kam punuë, unë e kam bëhe. Duke i diskutuar këtë dy grupe, gjanë e gatë, i përmejnë me gjëzirë, vjen të punja përmendë më stallahot. A ka drejtë zotë me a përmejnë robit, unë e të kumë udhëzu, unë e të kumë bëhe musliman. Thot i përmejnë me gjëzirë në mederi gju, Es-Salikin. Thot, këto dy grupe janë zullumqare, janë të devijuara nga rruga e drejt, të cilën rruga Allahu e ka bënë natyrshmëri për robrit e vetë, dhe është rruga e pejgamberve dhe është rruga e librave të Zotit. Dhe ajo rrugë është se veprat e njerëzve janë sebeb për sevap edhe për ndryshkim. Pra na kemi vepra vëzër që i bojna, falë, agjeron, jep zeqat, rrugë shpi arami, këto janë veprat e tua. Çka të ban me hinë gjenem, apo me hinë gjenet? Vepra jote, a udhëzimi Zotit? Shiko që ka thot i përnë kaj me gjëzije. Rruga për nga mërëve është se veprat janë sebepe, ose për sevap, ose për ndëshkim. Apo, e luaj në rolin veprat në khiret, sikur që e luaj në rolin sebepet në këtë dunja. Gjdo sebep e ka ligjin e vetë. Uji e largon etjen, zjarri dje, kjo liq. A, liq. E marë ujin edhe lag me ketë. Apo, kaderi që kanë thonë dhe zërë? Kaderi kanë thonë, po, uji lag. Edhe së mënë të loj ujit mja hek të lagmen. Gjebri që kanë thonë? Kanë thonë, jo, uji s'lag. Allah e ka po, qështu, me dash për ditë e ndronë. Ibn Qayyim el-Juzeyni thot asnjëna është e vërtetë. E vërtetë është se uji gjithmonë lak, po me dashur Allahu e hek. Zjarmi gjithmonë djeg, po me dashur Allahu e hek. Apo, thot Ibn Qayyim el-Juzeyni, veprat e mira janë pastër vlerë e Zotit. Ai ta ka mundsuar. Dhe ai ka drejt me ta përmend se unë të kumba tyje vepër mirë. Dhe ajo është sadaka e Allahut për robin. Sadaka e Allahut për robin. Nëse e ndihmon dhe ja mundson dhe ja kryon dëshirën dhe kudretin dhe ja ban të dashur në zemrën e vetë dhe ja ban të urrejtur të kundërta në veprave të mira, ha? Për ndryshë së në balaj kur. Su vëzër e kështu? Njani është të bove për të mirë. Sa janë mundësit, nësa duhet pak mos më konve për mirë, ja kaq. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyni, e para, veç ta hek dashnijën. Së ne banti madhe. Shiko, çdo vepër keq, nëse thu, pse sa vepër mirë, veç e ka hek Allah. I thu ti, hajde falmi, shifët, a, kja, la falet. Ti thu, subhanallah, pse, thotë këtë fjalë, ja ka murë Allah dashnijën për veprat mira. Dhe nga anë tjetër, ti të ka bo me dash namazin, me urejt zinajën, me urejt, pshu, e keqja përmenët ti gërditësh. Kjo është begati e Zotit. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni. Thot fundi i veprave të njeriu është se besimtari i ka bërë ato vepra qysh i ka urdhënu Allahu te bareke ve teala dhe u shmundu me mundin e vet, ha? Ka thonë dhe këtë kjo është falënderim për pak begati që ja ka dhënë. Po, që ti të punu veprat mira, po? Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni, a di shka jetu bati? Ti veç i të munu me gjetë Allah që ti ku doaj, për me të pranu falëndërimin për veprat qka, a i ti ka dhonë. Pastaj qa thot? Thot, si kur robit thoje, o Zot, bema hakin tem. Ha? Le bakija alejhimin e shukrija, le tilke njëmet i bakijetun, lem jakum bi shukrija. Vëshemi, nëse njëri falë namaz, drejka në falë. E falë drejkë. Edhe del në akhirat, thot gjarab, qatë drejkë paguma. Ibn Qayyim el-Juzeyni ka thot, qysh i bja Allah, qa i thot Allah u gjelluar? Kadhan. Qatë drejkë, apo kujton që a haki jota? Po. Ani këthema njerë hakin të mua. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni, jetë varë ta njëtër. Shqa me të bërë? A kupto dhe se sa i varë për jena? Sa të varë për jena? Po shqime në sinjari thot, unë jam valë, unë e kam ba, unë e ime punë dhe mija. Nëse thot Ibn Qayyim, nëse kështu robi me nën, Allah dhe të kadal, prejt, amitin janë muaj, hakët me sanin a folna për hakët. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni, jetë peng i borxit Allahit, kur së në pagu? Allah dhe, apo do me të paguj ty, hakin tanë, apo? Ata rebem ati mu hakin tanë, jetën, paguje. Ku me pagujt? Pagu mi sytë, ku mi pagujt? Pagu mi veshtë, ku mi pagujt? Pagu ma ajrin, ujin, bukën, evladin, grujen, shpijen. Ketë mirat, pagumi. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni. Jo ketë. Vesh me një metë nga të rotë. Që Allah me thonë, kada. Pagumi njerës i ti, këtë pa disa njerës për shumë, në raport, që unë do me talip hakin. Ti du kada. Ama këta ma të njerë hakin ta, sa një mirë mi veshla. Aba, këta ma të njerë mu hakin ta, pasa një mirë mi veshla. Para më me zotë, me zotë. Me thonë Allah, hajtë këta ma ti mu hakin. E kush mundë me ja këti hakin Allah të bareke. U e tërë, zguzon robi me thonë vepra eme, hakem. Se s'ka hak të Zotit të bareke. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni. Andaj, për këtë arsye, si kur Zotit i dënonte ketë banort e qijejve dhe banort e tokës, do t'i ndëshkonte duke mos ju bo zullum as pak. Ketë neve lezër, Allah u shala kur së nështë në gjenem, nështë në banë gjenet li. Me nështë i ketë në gjenem. Ja. A mërë me thonë njani, rinë ratë se une, ha? Qikur, e kam njeri. Cëllë njeri e ki? E merë Allahu, kitë dilën është një gjenem. Kaja tje. Kitë tokën është një gjenem. Kaja tje. Ketë, ndaj ka ardë, se kitë yjet Allahu gjela, kitë zarë më që i ka griu, ketë ishtë një gjenem, më ushtu azapi gjenem live. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni. A mësë zullum qaraj, këtë rast? Hasha. I drejtë është. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni. Si kur ti mëshiron të gjithë, do të ishte rahmeti i tina shumë ma i madhë se sa vepra që i kam bëha ta. Thot, si kur që ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam në hadith sahih, se nuk ka mundësi i robi me hyje me veprat e veta në xhenet. Ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, "Lan yudkhil ahadan minkumul jannata amalu." Ameli vet i njerit, asnjëni s'është në xhenet. Transmetim tjetër ka ardhur, asnjëni pe juve nuk hyn në xhenet me veprën e vet. E në transmitim tjetër ka ardhë, asë njani nuk shpëton me veprën e vetë të Allahu të bare kjo të ala. E dikush i tha, ja Rasulullah, asë tia, asë ti me punë të tua së njën gjëneta, tha për nga mërë a.s. asë une, posë nësa Allahu mbulon me rahmetin e tina. Thot i bën kajim, El Gjauzije, dhe kjo ka ardhë e qartësuar në fjallën e Zotit Gjellë Gjellalu, në surën En Nahl, ajit 32, udhullu l'gjennet e bima kuntum të amelun, hynin gjennet me sebeb të veprave që ju i kini po. Thot i bën kaj me gjuzije, dhe nuk vjen desh kjo me këta. Sa kërë një gjëzën një shka thujem, tash ahi me puna, ahi me rahmet. Thot i bën kaj me gjuzije, Allah i veprën e ban sebeb, ama të sën e blenjën e ti. Aba, kjo që shqivje, dhe si kur dikush, kur tashat ti një materje, dhe shiro bo, kjo është shumë e shtrajt. Po thot akit i shka më përdojnë që ti, bemi do parë, bemi. Njërën i thot, edhe shkon e këthejet, njërën i thot, bemi 5 dinar, dhe ta shet një cent matë. Edhe i thot, e blejta, kishka e ka shi dhe kishka ja di vlerës, ka thot, o vlo, këshire, aj, se bepe ka bëti që të 5 dinar. Mirë, po kjo nuk e ka që shmimin. Aj, vetë se bep ka thonë, bem diqka. Ka thonë, kjo diqka ja, është ti mundi, ha, që je gjiku me drejt. Për ndryshe, gjeneti i Zotit Gjelloa pa fund, që që e blenë, dhe zë? Që që e blenë pa fund? Dhe më thonë, me qka e pagun të Zotit që Allah me të futi në gjenet, kur mës me nëzirë për ati? Dhe zë, e kupton kur? Asë një arë mës me dalë për gjeneti. E i mënkaj me të gjithë shërë thotë, a ki ti mundësi pa, dhe mënë, vazhdimisht me punu për vazhdimisht me fitue, s'ki mundësi. Dhe mënë, është shkëllë, i mënë kemi shpa thotë, për me hinë gjennet i cili jo pa fun, Allah e ka po veprën sebeb, ka do këshire, po e logariti cita sebeb, hinë, me rahmetin temë, për shpa rashtë që me rahmetin temë, thotë se si kur ne ta këthejna në iwat, edhe në, dhe mënë, ta këthejmë në materje, Allah, apo do me blej, po, mirë, këtu je për gjithmonë, edhe vejnë i madhë, edhe të mirët e shumë ta, si mi i pagujtë, me punu për gjithmonë, me punu për gjithmonë, së në hi për gjithmonë, se jetë për gjithmonë kënejna, e Allah u gjilole ka boj jetë në 60 vjetë, në 70 vjetë, ka thonë punë o pak, hinë gjenetë. Andaj për nga mbeli së sëllëm, ka thonë hadithi mëj madhë që e gjithë të mëzë, që ka thonë imam Shafiu, hadithi mëj madhë që kjo, inë me l'a'malu bin një jetë, dhe pra tjanë si pas një jetit. Nuk ka dhe zërdikush që udhëzohet këtë dunja, apo devion, vetëm se ka pas defekt në një jetin e tina. Don, njani ka sinu hajrin, e udhëzon Allah. Njani ka mrena sherra, të këqia, e devion Zotë i Gjellë Gjellar. E lusë për Allah, në që Allah t'i pason zema tona dhe një jetet tona. Thot i mën kajim, El Gjauzije. Kjo grup, e cila thonë, se ne gjenetin e fitojmë vetë. Vetë e fitojmë, me pejpër e tonë. Thot janë grupa ma ignorante për Zotin, se njofin Allahun të bare kjo vëtëra. Dhe thot perdën e kanë shumë trash. Ski që shmija hek perdën ti mi thonë, o burë, së shve pra jote, është Zotin të ka mundësë, është rahmeti Allahun të bare kjo vëtëra. A thot, andaj është hak për këtë grupë që të quhen me gjust e këti umeti. Disa prej selefit, kaderit i kanë quajtë me gjust e këti umeti. Për sara si ju vezër, se kaderit, kanë dhonë vetë njëri punon, hajrin edhe shërrin, Allah osë më përzijet e iqë, dhe kështu kanë thonë me gjust. Kanë thonë drita e kryon hajrin, dhe terë e kryon shërrin. To e kanë krye për veti. Thot, mjafton ignorancë e këtyre njerëzve, për Allah unë të bare kjo vëtjara, që nuk e din se këtë qijela edhe këtë toka është begati e Zotit. Që e këzistot? Dhe më thonë, shikohë dhe zë. I bënkaj me gjëzije, është, kimi përmenjë shpesh, i Zotit detalit. Thotë, mjafton këto që këto janë hutu, edhe se kanë kuptu, se ki gjenetlija, nëse supozojmë gjenetli, në gjenet. Ky edhe ki, tu dit janë krim të Allah. Ku i jeti? E kupto? Edhe njërë dhe zë. Allah e kryon insanin, ja mundëson me po vej pratë mira, e fut gjenet. Ibn Qayyim el-Jauziyja thot, shiko fare ignorancë, nuk e kanë ditë dhe nuk e kuptojnë se i himi edhe hirsi, edhe ajo shka e gëzon, kitë zodi ka kriju, kitë tati janë. Ti qka po përmenti? Ski mund si qka me përmenti, se ajtë ka kriju ti, ajtë i ka kriju veprat, ajtë ka shtinë gjënët. Me rahmetin e tina. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja. Thot, dhe për këtë arsye, ka zbrit ajeti Zotit të bare kjo e tëra për disa njerës, të cilët e kanë ngatru këtë mesele, dhe kanë thanë, jem unë në në alejke e në eslemu. Kanë thanë, ne jemi bo muslimanja Rasulullah. Qka thot për Ibn Qayyim el-Jauziyja? Thot, kur i mledhë këtë këto operacione, që Allahut ka bo musliman, Allahut ka kriju, Allahut funë gjenet, si mu shmi thonë një kujna, jem bo musliman. Po po dhe, jem bo përvejti. Andaj, kur i thot një kujt, e, unë jam musliman, që i të thonë? Qka e se i musliman? Je përvejti. Andaj, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, kretë kjo ka ardhë për ignorancës së njerëzve, ndaj Allahut të bareke, vëtjara. Kjo është asën e ka përvejti e talë vëzër, në qështjën e përmendjës Allahut të bareke, vëtjara, me veprat e tina. Ndërsa, tani, kohëna kam baru, por se për dobi, do t'i këthejmi prapa jetit, ajeti 17 të surës Al-Hujurat. Autori i librit Fi Dhilalil Quran, nën hijen e Kur'anit, ka përmendë diçka shumë të mrekullueshme me gjuhën bashkëkohore për definicionin e këtij ajeti. Çka po thotë kjo ajet? E lexojmë një ajet. Te Allahu te bareke ve teala. Ta përmendin ti o Muhammed disa prej arabëve se janë bë musliman. Thuaj, mos më përmendni mua. Mos më përmendni mua se jeni bë musliman. Është Allahu ai i cili ju ka begatu juve dhe ai ua përmend juve që ju ka udhëzuar në iman nëse jeni të vërtet. Do gjoni që ka thot autori i librit në hijen e Kur'anit Rahmetullahi Alej dhe ka bo të fësirë këtaj. Do gjoni që ka thot, ja përmendën Islamin Muhammedi sallallahu alaihi sallam dhe pretenduan se kanë iman. E u ardhë kundër përgjigja prej anës Allahu te bareke ve teala se këtë kjo begati është e Zotit, sikur të kishin pas iman të thellë. Domthon, kur njëri përmend vëzërat veprat e veta, s'ka iman të fortë. Me pas iman të fortë, këti kthehet te Zoti. Kur e ka imanin e lehtë, unë e bona, e ktheva, e lexova, e mësova, u qova, realisht do të thon Allahu te bareke ve teala. Thot autori, e ne do ndalim me këtë përgjigje të Zotit, e cila përmban në vetveti një hakikat të madh që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Shumica e njerëzve nuk e kuptojnë çka do të thonë mukan musliman. Thot e shpesh herë fatkeqësisht e gjejm se prej besimtarëve nuk e kuptojnë këtë çështje. Zoti na ruaj. Falët, agjeron, mundohet mukan musliman i mirë. Mirë po e ndjen që ja u zbukurova xhamin që erdha. A, po më shifë një muë, më së të keshë unë, të di autori, nuk e kuptojnë se cile është begatia, dhe gjenë që ka të dhe, është shumë e nëndësi. Thot, imani është begatia me madhe që ka mundësimi adhan Allahu dikujna, prej robëve të ti në tokë. Nuk ka begati dhe dhurat që zbret në eksistencë, e që Zoti e ndam për dikan më të madhe dhe më të lartë se sa ndarja imanit. Shko, s'ka më të madhe se Zoti me thonë, shiko, o filan, po du me të bo musliman. Kam hajvan sa të du. Shko, se hajvan e ka kryu Zoti me thonë. Sa e gjinën e ka kryu. Sa universin e madhe ka kryu Allahu gja, dhe sa qafirën e ka kryu. Allahu të ka musliman. Thot autori librit në njën e Kur'anit. Thot, dhe kjo prej begative, që është begatia imanit, nuk vjen as pak me begatin e riskut dhe shëndetit dhe të jetuarit në këtë bot dhe knacive të saja. Thot, begatia të cilin Allahu ja jep insanit, begatia imanit, thot është e vërteta e cila e dalon për kitë krejësave tjera. Në më në vërëzë, kërë e banë Allahu musliman njërin, që i thot, qiko, ka me dalu për kejtëve. Ka me dalu e për kejtëve. Dhe do t'aja për rolin më të madhë që mundet me e pas dikush në dunjo. Në këtë univers. Gjëja e parë që imani e vendos e bënd të njeri u cila dhe zër, është se e kupton të vërtetë në zemër. Kjo shumë e madhe. Me e kuptu njeri që kjo univers ka Zot, e ti beson këti Zoti, e beson pengambarve, beson ditës fundit, i beson drejtësies, e urren zulumin, e don bamirsin, e urren të keqen, thot është gjëja e parë që vendosën zemër. Pas e thot, ha, dhe i zgjerohet përsetimi për eksistencën. Dhe pse për çka është krijuar kjo eksistencë, cili është roli njeriu në ta, ha, cilat janë vlerat e gjërave, si peshohet njeriu, si peshohen gjërat, si peshohen rrethana, cili është roli ngjarjeve. Imani jep njeriu qetësinë në shëtitjen që ai e merr në këtë planet të tokës që e ka krijuar Allahu te bareke ve teala, dhe ja jep qetësinë që këtë periudhë që do ta jeton në këtë dunja, ta jeton me bindje, ecë në tokë, ndërsa është i lidhur me krijuesin e tij. Çka do të sa begati e madhe është. Ti ecë në tokë e në mballin sejdë. Dhe e din se je i lidhur me më të madhin që ekziston. Wallahi më ia dhan Allahu këtë begatit njeriu. Këtë begatit. Dhe më ia mori imanin, e ka ndryshuar. Pastaj më ia mor kret dhe më ia dhan imanin, i ka dhon shumë. Thot autori në hijen e Kur'anit. Thot, ndjesin që ja kryon imani për kimetin e vetë dhe nderin që ja ka dhënë Allahu Gjele Gjelalu. Dhe ndjesin se aj është i privilegjuar të Allahu të bare kjo e tjana që është duke vrapuar gjënësit e Zotit vetë. A dhe këto vëzë, këto mahana du shpesh me ndje. Kur ti falësh, kur ti agjeron, kur ti lezion Kur'an, kur dëgjën dërës. Du shme di që jetu të trokin në derën e Zotit. O, Zot pranon. Dhe kjo është njësi shumë e madhe. Kjo është njësi shumë e madhe që ti vrapon me knasht Zotin tanë. Shiko dhe zë njërës që ka bojnë për me knasht njerën. Wallahi billahi. Shiko që ka bojnë për me knasht njerën. Shiko që ka bojnë me knasht gratë e veta. Me knasht mitë e metë. A i kipa shpesh një thotë, po përse të vlatë be jam të munua. E Allah o titë ka begatu me diçka matë madhe. Për atë Zot jam të munu. Për Rabbul Alemin jam të munu. Andaj tha Musa alayhi salatu wassalam, laqad ajiltu ilayka rabbi litarda, tha o Zot jam tu ngajt me të kënaqësie. Jam tu ngajt me të kënaqësie. Thot autori i librit, thot se imani ja vendos hakikatin e hajrit në këtë ekzistencë. Pastaj thot, imani, andaj shikova Zot, e bjen kit këto, pastaj thot, a mundet ky njeri me thon o Zot, unë u bëna musliman? Thot, prej imanit është gjërësia e perceptimit. I zgjerohet njëri perceptimi në të ngushtat e zamanit dhe kohë edhe vendit, të cilat i jeton në këtë bot, të cilat i jeton në këtë eksistencë. Njëri vëzë mësë me e kuptu se qëfar roli ka, mësë i besu Zoti, mësë me ditë Allah unë gjelluar. Kur gjosu më bënë tëfsirë, këtë tëfsirët i dalin nga bimë. Andaj, njerëzit shikojnë dhe shkajnë pa besimtar. Shpesh e keni bërë, kur bërë tërmet, që ishtë thojnë? Natyra është e pa besë me neve. Ato që ishtë thojnë? Pse thojnë natyra është e pa besë me neve? Sepse, zdinë kujtë një angua. Suda është ishtë thojnë? A i qka një falla u gjire është vartat? Jo, kata. Tu ka Zot, ka dikur që tërë ka mërë vendim. Ne e kemi idhnu ata, a i në ka ndëshkua. Thot, e kupton rolin e vetë në zaman dhe në vend, dhe nuk i kushtohet eksistenca. Ha, thot nëse e merë parasysh, nëse e merë parasysh, se sa kryes e vogël që është, e sa rol të madhë që ka. Qëka, imani këta e banë. Imani e banë njëri subhanë Allah, sa është, njëherë gjashdaj, njëherë shtalej, dy alet, sa, apo me të adhemi të alej salatu sëram, 30 metra. Mirë, në univers, kër i hip me dronë, sa do kështi? Apo, sa do kështi? Ajo Shqiponia shka thot, që të po përrejtë të poshtë, që shka bërë? Pse, që ju dukemi në melashe, me dhezo? Po si dukemi Gjibrailit, alej salat dhe sëram, i cilje e ka morë popëdhën e lutit, e ka qunë hava, edhe e ka përplasë për shditi, si dukemi atina, no? Po si jemi në të zotit e bare kjo e tele? Thot autori, thot mirë, po islami e banë që këtë mas të vogël, ti me ndje se i e majrën syshëm, se kitë për shka egzistojnë rrëtheje. A dhe thot, nëse e merë krasim se sa i vogël je dhe rolin sa të madhe kje, këta kushtë të madhe zë, kush është një? Oshtë Allahu të bareke, u e tjala. Thot, kjo rol, ka ardhë nga fryerja që Allahu ja ka dhanë njerëzit pasi e ka krijuar prej lloçit. Ky nur i cili është ngjeshur dhe është bashkuar në trupin e njerëzit e ka bën njeriu njeri më të rëndësishëm, krijesën më të rëndësishëm në dunjë. Për shkak se na kemi shpirt, vëllazër. Jemi më të rëndësishëm se gjithçka. Tigri, leoni, elefanti, këtë janë me bollok më të madh se na. Ai vetë çka më ne ka, ha? Ai vetë për më ushqy kamën e vet, e barkën e vet, duhet këtë më jashtë rrugën instant kur hojmë buk. Pse? Për Allahu që ka zvogëluar luktin e njerit, për çfarë? Ka dhon kata kata. Në trumë i kemi xhanuar. Ai zdi, ti di, ai zdi me shkruj, ti di me shkruj. Ai nuk, non, ai nuk jeton me anon të imanit. Ti jeton me anon e imanit. Pasaj thot, imani e ban që ta kupton ndjesin e jetës së vërtet. Dhe e din se kjo jetë s'ka mundësi me undal në këtë dunja vetëm. Pa tjetër e ka me vazhdu në khirat. Kusht e jetë që këtë me anon dhe zër? Kusht ta jep ti qëtësin se kada kada? Zulumët, padrejtësit, shkeljet, ofendimet, akuzat. S'munë në këtë dunja me, s'munë të vëzën me arë një Hitler mi vra 20 milion veta, edhe dikush me arë me në thonë, që shtonë në këtë dunja, na e në materje kimike, fizike dhe qaqë, kada kada, 20 milion veta i ke vra, a që të i ka vë 40 milion, a që në luftën e dytë parë bërëtërorë jam vra mbi 60 e dishka milion, apo, dhe këtë të milion në vëzër, a kanë drejtë dikur mu anku me thonë, pëse më vrajte? Që shtë Allah u të bare kjo vëtjana, i dhe lë me u dhe të su i letë bi e i dhe mbin këtë i letë. Kur të arapte kanë vëros qikën e gjallë, të Allah u gjelona, kur dhe të anëzirë me atë qikë dvogël, dhe të të thojna vetë tash, bon pytje, pëse më kini mytëve? 500.000 vete i ka vrahe në zyrtare, Allah alem sajnë ata se i ka vrahe beshari. Allah edhe është hakë që ka e më rritën. Pa ato fëmijëve që janë vrarë nën ato granata, as kanë drejt një ditë me dalë me thonë, jo, zot, po pse me unë 3 vjetë më vrajtë, ja, qa kam faj unë, pse ki zullum qarë, a do të, qka do të autori, do të pa tjetër, imani e bandë, kada, kada, prejtë se ka një ditë të jemen hakin tanë, e këto dhe zë, paranë është farë jetë, është a i shka i thotë, s'ka akhirat, a që, non, besimtari që, a je normal ti, që shbe s'ka akhirat, gjajtë e bëgjit këtë zullum ato. Po tjetër apo pas akhirat. Thot këto manaja jep imani. A dhe shikove se sa është e madhe mu konti musliman. E pra ditën e gjikimit 17 herë ne ka bo Allahu farz me përsërit Maliki Yawmid Din, a i cili gjikon ditën e gjikimit. Se dhe zër, sa imit nevojshëm, sa imit nevojshëm. Për gjimë se me haki tu, e jemi ama, dhe ma hakin. Apo thot autori, pasaj thot zgjerohet edhe më shumë perceptimi i ti deri sa e ka përcen vetë vetën, e ka përcen i ka përcen popujt vetësileve vjen aj dhe e shef krejt eksistencën, e cila eksistencë buron prej Zotit, prej Allahu te bareke ve teala, i cili çdo kan e ka vendosë që të eksistoje. Qështë e shef në që këtë libër, Kur'anin e Zotit, këtë eksistencën e shef, këtë eksistencën. Andë Allahu te bareke ve teala ka përmenë në Kur'an, surën Hijr, surja 15, fihi dhikrukum, e fele ta akilun, keq ka muni me mësua, është këtë këtë Kur'an, s'ka të këtë tjetër, lëzë, dhe më shiko, lëzë, mjeku, apo mjekësia është fusha ma e ndjeshme dhe ma e vleshme tek njerëzit, anda njerëzit zakonisht këtë doktori. Mirë, doktori funi, doktori me gjitha do të shmime që ka i ka dhe respekt dhe që ka i ka, cila është fusha që e ullum të anaj, trupin. Trup, i cili trup vdes. Supozoj kështu. Njani për shembull mundohet me ndrejsh trupin, mundohet me ndrejsh. Tash pa nënçmu asni profesion. Po më njani më thon, po ti çka punon? Po tu në ndrejsh çka trup. Kur smuhet ndrejsh. Mirë, njani thot, mirë, a mund të më prish këtë trup këtë? Po, po thot, shumica këtë to shka unë ndrejshi, to këtë desi. Po njani thot ti s'pa punë të madhe. Se të kitë që të shka i ndrejtë, s'kitë po kalpë kanë këta. Apo? E imani, shka të banë dhe zërë? Imanin, Kur'an, imanin Allahu në gjelluar e banë, këtë eksistencën me të apru me një venë. Edhe me të lidhë me ati cili e ka kriju eksistencën. Dhe vonë, shumitë se atyre shka zbesojnë dhe zërë lidhën me eksistencën. Dhe vonë, kryes me kryes. E imani të i kalon këtë këta. Ka dhe rëthatë, unë du me kryusin. Unë du me kryusin. A në vëzër, matë dëshprumit në botë, janë ata, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, që ka lidhën kryes me kryes. A në të jeshe, a thot, më foli, së më foli, s'po di gruja, po di, sot sa ba mirë, në kësham keqë. Këtë romanë që ka në shkujtë vëzër nëse ti lezon, nëse lezon romane, ti eshe njëri veç anë kohët. Ka një brengë mrena, se në gjemë, se e kërkon të kriesa. Si kur ta kështë të kërku të kriju, së të kështë e gjithë. Sësë Allah usë manzullu, Allah nuk është një pa drejtë. Ola jadhë një murab buke, ahada. Thot, autori i librit, në shpjegimin e këti ajeti. Thot, e kupton se gjdo sen lëviz me kriusin e vetë. Gjdo sen është drejtuar kër kriusin e vetë. Andaj për mos më godit me kur gjanë këtë univers, i ndrejtë raportet me kriusin. Për shimë dhe zëtë. Allah e ka vendosë në instiktin për shimë dhe e gërësirave mos me të godit ato ti. Së të godosë. Për mos me të godit kur gjanë, kujtë është me drejtua? Ibn Qauzi ka pruni shembo në disa për libreve të ti. Ka shku një njeri misafir. Apo shembo e zotin është maj lartë. Ka shku misafir. Edhe kur kam rritë të shpia, të gardhi ati, ju ka shlu qeni, zagari. A ki do me hite të do sti vetë. A i zagari se lesë, se njëtë ta. Edhe i hu gjumë zagarin. Apo largojë se du me shku atje. Ibn Qauzi thot, i mes mi qka ban, e thiri zotë njën, zotë nale me këtë. E këni pove zotë, a i shka ko sagar dhe shpia, qenë, apo qardo hajvani që ka. I dhuti, largohi me këtë, para më nëve dhe qëfar s'keni i shkon e lik, edhe ignorante, njëmë dhëtë, jo, rrërë të sunë minë me këtë. U sunë minës me këtë, se këtë ha, këtë bandë damë. O ti se edhin atyrën këtina, po ki nuk shlëm pej, dërsa ta mitë është për më smetlan me një. E në universës e kokë shumë kësi që dojnë me ta angër, e ti me qka i pengon? Me Allah. I thua zot, kul e u dhu bi rabbil falak, kul e u dhu bi rabbin nas, thuaj, kërkoj mbrojtje me zotin e mëngjesit, kërkoj mbrojtje me zotin e njerëzve, pse aje nalë, aje nalë. Wallahi, mësmi nalë, Allahu, ke dëmti me qka ti shlohën, ha? I shmikon njerëzit, ke qka trunë. Pa dhoj nërë, pa dhoj nërë. Andaj maj lumë të rinë këta dhe zësëllë, ja, i cili të i kalon kërë, dhe thot autori, thot e kalon vetën, e kalon popullin e vetë, i kalon këtë hajvanët, e kalon univerzin, shkon të zotit. Andaj, kur thuet i nsejgjë, subhana, rabbi, el, a'la, i këtë i kalu këtë, këshku të zotit. Dhe shkallë të fa, subhana, rabbi, el, a'la, i madh, i pasër, është zotit im, maj larti. Pra unë smirna, as me tokën, as me qilën, as shakon qilë, as shakon tokë, po me zotin e atina, e këtë kësajna. Ane kanë zbrit dy surët mdoja dhe për nga mberin së sellem, kulle audhu bi rabbil falak, kulle audhu bi rabbin nas, dhe se di ka lezue, gjithë mbrami për nga mberin së sellem. Dhe me këtë dy surë, është liruar nga sihri, sallallahu aleyhi ve sellem. Se dhe zërë, a mund shme parëmë të tash? I kam bo për nësam sihr, dhe e kanë shtimin i bunar. Natë bunar, në dhe e kanë lidh. Edhe ka shtimë nëjma jahudia. Mi bo dam për nga mbedi së qëllë. Dhe Zotit ka thonë leje, mu prejk për nga mbedi së ram. A mu shumë, kush e gjenë bë ata? I një pasot, e përmenën të jeti kurësi, sot munohen. E kam gjetë cihrin. E kam gjetë ata, e kam gjetë këta. Ka dhe ke shpirën, vla si du shmu liru. Ujo, ka dhe ke shkupin, ata era po liru mi pijinve. Që gjepë farë fjala, ka dhe ke shpirën ti, si du shmu liru. Ignorancën të anë, thyrë e batë nalë, thyrë e zotin gjellë e gjellalu. E për nga mësëm, që ishe liroj për nga mësëm? Ku e të dhja ishte në cëllin bunar, cëllin jahudi, shka i ka bo? Erë Gjibraili tha, lezoj që të dhja. Kull e audhu bi rabbil falak, min sharri ma khalak. Pase kull e audhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, edhe u liru për nga mëri alai salatu salam. A nëzër, kur ti e lidh punë e menalë, a dhe do t'i bën kajim e lëgjuzije. Nuk ka dikush që e lutë Allahum, me sinceritet. Dhe e meriton vetë Allahu përgjigjet. Në çdo mos përgjigje, ose se luçi ç'duhet, ose se meriton. E keni gjuna, duhet ende me pastruata derisa të vjenë, përgjigja e Zotit te bareke u teala. Pastaj çfarë thot? Pastaj thot, imani i jep kuvet. Ha. Që të lidhet me fuqinë më të madhe. Fuqi e cila s'ka mundsi mu kufizue. S'ka mundsi me hynë rëthana, është fuqia Zotit të bareke, vë tjala. Fuqia e cila nuk i njef kushtet. Nuk thëtë Allah, prit dërsa të vinë, nësës njeri ku do me të një muë, thotë, ani, prit të mama dërsa të vinë, prit dërsa të i marë parët, ti a parët. A mundet Zoti me thonë, kena me të nimu, ama smuna miniher. Hasha vë kella. I madhë është Allahu të bareke. Vë tjara. Thot, kjo e ban imanin. Imani a jep njeriut, lidhen me fuqin, e cila, kur ti duhet diçka, gati e ka. Kur ti duhet diçka, gati e ka. Pasaj thot, dhe nga kjo njohuri, për realitetin e egzistencës, dhe realitetin e asoj qka është rrethina, dhe ajo qka është endarë, dhe ajo e cila është e përgaditur për rolin e tina, ketë kjo ja jep qëtësien, ja jep rehatien, ja jep harmonin me këtë univers, besimtari nuk ndeshët me pyetjet prej ka ka ardhë, pse ka ardhë, ku ka me shkue, që ka me gjetë atje. Këto janë pyetjet të mdoja dhe zërë. Apo, pse e stërëjës pasës? Dohon, pse e rdha? E kipa njëzit, pse o zotë po vuaj? Shumë në shme gjetë gjithë vapin, kur? Pse o zotë mu nuk mu mundcu për shemull filanja po filanja? Pse o zotë unë jam depresion? Ha? Si do mos tash në kone Facebookit, njëri ju lezon gjudira, subhanallah, ladhi. Dhe shumica e muzikave dhe kamve, këtë janë dhe zërë, janë trupzim i depresionit shpirtit. Kështu thot Ibn Qayyim al-Juzeyri. Vlon mrena depresionit, që shmi abo, a e kënojnë abe, thot këtë depresion mësë po deli ashtë, zdele. Andaj, jesheti burin blak, 70 veti ka bo, thot, a la du të me kënu, se në ratu, okej, okay. Derin vërë. Edhe pas ta ju e mërat azop me veti. Thot autori i librit në njën e Kur'anit. Thot, aje dipi ka ka ardhë, është Allahu. E dip se ka ardhë për i badet. E di ku ka me shkue, sa është dhe resiklet shme njërzit vdekjen, kure menojnë. Andë shumisa njërzve i ikin perceptimit për vdekjen me atë që më se majbe menën ati. A ma kjo rrejnë, se ti se ma menën ati, a di për shka? Do më ne të mëzoj e tak tak. Që ka e di që unë e shumë keqa në ata, apo? Oke, e besimtarë të djojë, këta. Unë e du mu bëllë vëqu, bëtë. Du mu bëllë vëqu me ata. Edhe e pretë, qka ka atje? Ka gjenet dhe gjenem. Ska ma keqë, vëzë. Thot i Ibn Qayyim el-Juzeyri, në libën e ti i ghatët u lehefen. Thot në libën e ti i ghatët u lehefen. Ma e keqë që kam ju ndohë banorët e zjarët, Allah unë arrujtë. Cila, vëzër? Qajtoria su i Qajtore Qelja. Ma e rada që ndodhë banorë e zjarët e cila dhe zë, se din kush i dënon. Nuk e din kush i dënon. E se madhe këtë zë. E kapin, janë bëllin sit, e ndëshkojnë, e logarisin, e merë vendimi për në gjenem, djegët, për tërë djetën, edhe nësë dhëtë, kush a e që atë më dënu, së më nështë i me pa ata. Së më nështë i me pa. Ma dy kjo dhe zë, ju ndodhë njëzë në dunjohë. E merë vendimin, e ngrit akuzën prokurori, e merë vendimin gjikata, po kush është i këtë në borë njërë, i thotë, dhe ma thashat gjikata, se dojnë smurësh me po. Në liqet e shpikur atë njërzve, me plët patrecia dhe zulume. Ti thu, po mirë, mirë, ju shkam prunë dhe këto, thashat të parin, jodhën, smurësh me po, tjata, aja ma i masa me po, tjip. Po parëm në shimbull i zotë, në zotë. Ishti në gjenim li, gjenem, edhe atë në zotë, kush është ai që na ka dënue? Smurësh me po, tjata. Smurësh me po, tjata. Është Allahu xhelalu ala. Çka thot? Andaj kit këto përgjigje vëllazër, kit këto trishtime, thot thyhen te imani. Kur vjen iman, imani këtë i thën. Si thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, shkojsh me te Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmetullahi alayh me plot dyshime. Ka shkuën zonza vet, ta bëjmë na këtë pyetje, ta bëjmë këtë pyetje, e s'ka më nuk ku shkojnë. A thu hoxha ka më pas se çka gjevapa? Çetash ra, kur kanë shkuë, thot u thajshin te aj kët dyshimet. Sigur kur mendi shka, o shka një shkambi madhë, edhe ti imshon, i thur shka, e ku mërë tash një gori, e coftova shkambin. E të daj gjuje, ba të copa gori. Thot autori, qka gjush pi të këqijave në iman, thejet, iman jam bro njërin. Allah në rrësve, Allah në e ban zemra tona me iman. Andaj thot, imani i jep mana, i jep mana jetës. Pasaj thot, besimtari, ha, jeton me zemër të qetë, me ndërgjegje të pastër, me shpirt përgëzues. Andaj në cilësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është çka art ad-dhahak sallallahu alaihi wasallam. Do të flasim me Allahu te bareke ve teala me një ligjërat, a është e lavdruar mrola. Në disa njerëz që mundon me mbajnë mrolën si pjesë e ibadetit. apo tash jam të bëj ibadet, ka dalë se jam të umrol. Pejgamberi sa vëzë kur oscilsuan në Sahih Tirmidhi nga Imam Tirmidhiu prej sahabeve, për sa oscilsua, ha? Gjithmonë ka kesh, po e ka marrë cilësin i qeshuri. Sa herë ka qesh, sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim al-Juzeyri kur flet për këtë, thotë sepse nuk ka kanë me askani hasmum, megjithse ka pas kontakt me Xhafira. Ka ardh Utbetu ibn Rabia, ka ardh Utbetu ibn Rabia, më ofruan tavolin kufrin, për sa ka qesh. A e kryte po, nga më dashmue. Nga dhe se ti, s'di me ofru, unë të ofroj t'i shka tjetër. E ka lexua ajetet e Zotit Gjellera. Besimtarëm se kush jos mund me e pikluhe. Kush jos mund me pikluhe. Andaj Fudejl ibn Jafizër, djali kër i ka dek, ka kesh. Ka do një në lila ju e në lila i rajon. Ma dha pak e mor e ti ashtë. Kjo dhe se këto ndjenja, kur kun s'mun është me gjithë? Kur kun s'mun është me gjithë? Andaj, shiko dhe se, thot, jeton me shpirt përgzuës. A mund është me në Al-Qaderin? Andaj i Ibn Qayyim al-Juzeyri në librën e tij Al-Fawaid, e keni të përkthyer në gjuhën shqipe, e thot një fjalë shumë interesante për Qaderin. Sepse Qaderi vëzë, çka ishte njerëz më mrol? Çka ishte njerëz me kaj? Çka ishte njerëz më murzit? Mos harmonia me asha e ka dashur. Dhe njëri më thon, pse je murzit, Allah? Po të shëra be. E kçi kjo këshire, an Qader. Ibn Qayyim thot, a mund në Al, se në Al. A dhe çka thot? Qaderi i shkruar kam u bë. Andaj repacor. O Zot, çka shkruaj? Un a bën t'nali? A mund t'nali Qaderin Zot? Jo më thot, jani thot, hajde mërzit më shumë valla, që të mërzit më shumë edhe mos po bën diçka. Jo, mos bën kurrë. Nuk bën kurrë. Ti veç këtë kot çka mërzitesh. Allahu xhan e realizon Qaderin e tina. Thot, yelbisu thawbal umri bi qadri llahi alladhi yasrifu alwujuda kulluhu tasrif alhakim alkhabir. Thot, besimtari sikur e ka vesh petkun e ket ymrit. Ha? Andaj t'i e gjenë besimtarin t'i dhu t'i e gjenë subhanallah besimtari veç imanin e ka. Do njerë veç imanin e ka. Nuk zonë për botës shumë sene. Ndo shta është i tërturum, i akuzum, i shpift, i abuzum, i ndjekt. E kësë në ratë, kesh, t'i dhu, ej, t'i a këtë mirët të botës i kia. Imanin e ka. Unë i besoj Muhammedi s.a.s. T'ja i besoj njo, e po kaj, mrollu, të prishet jeta. Kështu o vëzë? Andaj, s'ka ma fatlum se sa ndjekë si Muhammedi s.a.s. Dhe s'ka ma fatkeq se sa ata të cilët e vendosin diskutim. A mi shku mas të njeri ajo? A mi shku mas njerit matë mirë për nga mberi s.a.s. Nëse Shekhu Islam të imi e thot, njerëzit duke kërkuar filozofi kanë gjetë grim ca lumëturie. Pse? Kanë full për Zotin. Ka thonë e ki univerze pas kanë i Zot. Kanë kesh. Andaj, ka arë një bedewi te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një nomad. Edhe o kon mezhlis, edhe pejgamberi sa më kon ti u ka dhënë disa prej meseleve, edhe në to mesele do përmend me lenë Allahu te barekuta kur dini te cilësia të çeshurit të Allahut, Allahu çesh, edhe e ka përmend se Allahu çesh. Edhe në bedevia ka ngu. Ka thon Zoti kesha. Ka thon po. Elhamdullilah. S'po na donoj ka. Ka thon dor çish ka mundsi, ka thon një Zot çka kesh. Shikoj vetë. Kur ti dikujt i shkon me të keshme, çka i thon? Rri rahat apo? Rri rahat. Para më zëmë të prit Allahu xhelalu asht. Allahu na mëson të na prit me rahmetin e tina. Andaj thot autori, thot besimtari sikur jeton këtë imrin, ndonjë anë ahirat. Kur qose mërzit, pse? Thot se e din se është nën kaderin e atij i cili çdo sa ne vendos vendin e vet. A mund të më thon Zoti kada kada? Për shembull ti në shtëpi dhe tu, pse bëj keni lanë çeta çeto? I keni bëu disa për kotë kot kur rrokon. Po pse e ke lanë qëta qëtu? Po që ka lidhe për që kjo qëtu njësoja? Po qartët. Po mirë njëri, ako mund të im jahuq, jahuq. Allahu jahuq? Hasha, i madhështë, Zotit Gjellit Gjellalit. Thot, në vazhdim. Thot, aje din se për shka ka ardhë, ku do të shkon, cila është dhe tyra atina, ka janis, ku e bitis, dhe kret këto i ban me jekin, me bindje në Allahun të bareke, Wateala, dhe e din se çka e ka detyruar Allahu te bareke ve teala prej detyrave nuk janë ngarkesa, por janë marrëdhënie raportesh prej të dashurit dhe të dashurit. Çdo ze imanish ka i bën? Jo, a mund të më thonë njëra keni pa disa thotë, a pas vakti fala. Ai kujton namaz që ti si ta mirë shatën dhe më nuk e, o Allah, thotë unë namazin e fal me gnaçi. Unë takona me Zotin xhelal xhelal. A do të thotë, ki kur i marr detyrat, nuk thot kush tash pas vakt. Kush fal Allah pas vakt? A besimtari me iman, qka ban? Kada, kada. Unë nuk e këshirë që është të. Andaj për nga meri, se selë me ditë, kur ishtu falë, ishte falë edhe ju hajnë në kam. Dhe zërë, sa dush mu falë për mu të hajnë kam? Menit në kam, qatë shumë, sa që presioni i banë, kam të mu hajnë. Edhe ajshe u mërzitëse, burë, edhe për nga mberë. Tha, ja Rasullallah, o i hi gjunat e falëta. I hi gjunat e falëta. Qëka i tha për nga mësram? Tha, e fele e kunu abdën shikura. Mirë dhe, i kam gjunat e falëta. U ti tham paleminderit. Unë e knasë. Andaj tha sallallem, e gju i letë kurra të ajni fës salat. Mu ketë knatësien ma kam lënë zotin namaz. E i bën kajimi që ka thot, ne, a i folë për veti, mos folë në për neve mo. Thot, a i sos të punt për mu falë. Na i sos na, na i sos namazin për me ullë. Për shemë, për mësam, hante, pinte, i sos të punt, thot, a u kërir po, se të falëna. Na që ka bojna dhe zërë, që ka bojna? A falmi edhe pina qaj mësale. Pse? Se na e gjena knacin qaj, e për mësame gjenë të namaz. E kjo është dalim, a e një zotin. A e është lidh me zotin të barë e kjo vëtë janë. E na e në të lidh me qajnë. E normal përshimë një zotin. A, që këta fali atësin edhe mos shqit? Ha? Që kjo argumenton se si e i lidh shumë me Allahun të barë e kjo vëtë janë. Thot, detirat si merë, merandes. Po i merë thot, se kanarë prej ati si li është i but. Bujar. I bukur. Është vedut, i dashur. Allah është i dashur, apo falësh? Apo falësh, apo du mu falële? E i dashur i për dashur, në që ka bandë, kur ti e do di kanë? Kush? është prind e din. Kur i thotë për shemull, vajza vetë, gjalli vetë, e dojë. Mos falësh për grujës, e ekmi për liste. E vladi thotë, o babi, apë ma blenë, beqëta, dhe ti ki mundësi mi avle. Edhe ti e disit, që ju e knaqë ata? Që shkon ti mi avle, vallaj, pi të shpia, dhe të duqani, të japru, e të shfizuaj, dhu, ti knaqësh më shumësaj. Dhe me këtë instik zhvillohet jetë, apo? Para me dhe zë, kështu në mi morë urdat e Zotit. Mi thonë, Zotit, a e do qëta, apo? Shta që paj, minjarë. Me e bosh ishtu, dhe zër, njërzit, nuk e njën të klif adhurimin. E në që e njën adhurimin, ku, kësa baj, pes. Pak ma vombe, me të thirë, e njëzit e dinë se me të thirë një dashur, shka ti e do. Allah, jo me një dashur, me të thirë një ashka e urrejnëti. E dhe në burë, në qëket malë tane, ka 5 mjëra e ka vendosë komuna mi audasi cëllës familje. I thu grës tane me bo, me mëzon gjumi, e mënë ti e ketë, ama ja, asë ti nuk të zë gjumi, gjdo 5 minuta del gjumi, pse? Helbet, zilja, vjen 5 mjëra. 5 mjëra, shka janë të pare? Mu konë 10 mjëra. Me të thonë njani, këshirën sabat i bi gjithë milioni. Pa shalojnë atë zëgjumi. Po një big commerce. E po. Po me të thonë gjithë milioni t'i bi. Sot t'i pi, sot t'i jetë miliarder, milioner. O dojës në zëgjumi. E shikoni që ka thonë për nga me lësësëm. Ka thonë vëllaj, dyre qatët sunet, jo farzë, jo e farzë. Sunet sabah. Janë matë mira se dunjaja edhe ajo që konë ta, që është në ta. E i bon ka imi thotë, e farzi, subhanallah. Farzi, andaj farzi në lezër, nuk din me shrujt me lachet. Ato e shkujnë, i ka falë dy. Sa është përblejët e zotë? A e shkujt e dy, po? Rehonë, sash. Se diti sa shpërë. Andaj dhe që i khullisëm të imije, gjëja ma e dashër të Allah është farzi. Kur të ka lipë më farzë, është më kanë aty. E kitë këta thotë, që ka të autori? Thotë këta e banë me dashuri i robin. Nuk e banë me teklif, e banë me dashuri. Pse? Sepse ka iman. Ka iman. Pasta i ka përmendur edhe fjalët e tjera sa janë të mira, por se sabri nuk është në nivel. Andaj e ka përfunduar ta wa sadaqallahu al-azim, të vërtetën e ka thënë Allahu te bareke ve teala. Dëgjosh atë. Çfarë ka humbur ai i cili e ka kuptuar të vërtetën? Çfarë ka humbur ai i cili i ka rregulluar perceptimet e veta? Çfarë ka humbur ai i cili jeton me anatë e imanit dhe ndjesitë e imanit? Çfarë ka humbur ai i cili jeton në këtë jetë në udhëzimet e Zotit dhe në hijen e ajeteve të Zotit të bareke ve teala, dhe e kundërta, çfarë ka fituar ai i cili e ka marrë dunjën por e ka humbur imanin? Çfarë ka fituar ai i cili është duke u sillur në begati, por ai nuk e din pse ka ardhur dhe ku shkon? Njëri ka plot xhepa të parë, ama kur rrimeta ti e sheh se është cullakaj në mene, pse ti thua e di pse ka ardhur këtu? Me fitu para, Allah. Po jo, ja nuk ka që shtu dënjaja. Allah nuk ka dënjaja shtu. E këta njërës përsej dhe zërë, njësë mu jemi kap, apo njësë mu jemi kap, që apojnë, trishtohën. Vesitarë nuk ka që ashtu, Besimtari më kosh, që është andaj kur u smuaj Abubakri Siddiku, çka tha, ata i thanë, ata bina doktorin, tha kë. Mpo, ata i thanë çka, ai se ka pas për njëri, tha kë. Çka tha? Tha çka se ke pas. Dhe zë merë këtë fjallë, a më në thotë me njëni për neve, më shli për deke, qa që pas ta pas? Allah në më nësof me ndrujit me iman. Thotë, qka ka fituar a i cili silët në komoditetet e kësaj dunjaje, hanë dhe pinë që ishajnë baktit e që ishajnë kafshët, në ndërko që nuk e gjenë rrugën e vetë për të zotë i vetë të bareke, vëtjala, dhe nuk udhëzohet me përceptimet të cilat, ja jep, Allahu te bareke ve teala në përmjet imanit. Andaj thot nuk ngel as një grimc që robit ja përmen Allahut se tim ke bërë musliman, por jet gjithmon peng i falëndërimit dhe Allahu te bareke ve teala që aj neve në ka bërë musliman. Kjo dhe zërishtë e shumë shkurtimisht për emnë Allahu gjëra el-Mennan, ka dhe shumë material nëse don pra si propozim njërzit me i lezue shumë me përmen në Ali Imran në shumë për ajetër ka ardhë el-Mennan edhe emri Allahu te bareke ve teala në përmjet foljeve el-Men edhe përmendje e begatijës, por se me kaq e përfundojnë në e lusme Allahu te bareke ve teala që Allahu të në begaton me iman të plot, në mundësën Allahu gjeli gjelaluhu që zemrat tona të adojnë Allahu në pengamberin sallallahu aleyhi sallem, e lusme Allahu te bareke ve teala që zotë jonë gjeli gjelat të banë Kur'anin për anver të zemrave tona, e lusme Allahu te bareke ve teala që Allahu në këtë muaj të shejt, Allahu të në mundësën me mrije muajnë e Ramazanit, me hinë tanë me shëndet dhe me iman, e lusme Allahu te bareke ve teala që zotë jonë gjeli gjelalu, musliman të kudishen Allahu të ndihman, fukara, skamnor, nevojtar, bunjak, Allahu të pasuron, pasani في مسلم الله تبان تجمر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين